الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ توبہ کی 112 آیت کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند گروہوں کا تذکرہ فرما کر ان کے لیے جنت کی بشارت فرمائی ہے، جس میں پہلے التائبون تھا، توبہ کرنے والے، اور اسی کی وضاحت ہماری چل رہی تھی کہ توبہ کا تعلق کبھی تو اس کوتاہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان کسی تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان تعلق تھا، اس میں بندے نے کسی کوتاہی کا ارتکاب کیا تب وہ توبہ کرے گا، یا پھر کسی ایسی خطا کے جواب میں توبہ ہوگی جس کا تعلق مخلوق میں آپس میں تھا، یا مخلوق کے آپس کے تعلق کی بنا پر کوئی کوتاہی ہوئی تھی اور اس میں مطلب پھر آدمی توبہ کرتا ہے. تو یہ دوسری والی جو توبہ کا سلسلہ تھا چل رہا تھا، اس کے بارے میں وضاحت یہ کی تھی کہ بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوتی ہے، کبھی تو جسم کے اعتبار سے ہم کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی روحانی تکلیف ہوتی ہے اور کبھی مالی طور پہ نقصان پہنچاتے ہیں. جسمانی اور روحانی کا تو آپ کو بتایا کہ ان دونوں صورتوں میں جو صاحب حق ہے وہ شخص ہے، اس سے معافی طلب کرنی ہوگی، وہ معاف کر دے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں گے تو انشاءاللہ بخشش کا سامان ہوگا، اور اگر ان لوگوں سے معافی طلب کی یہ معاف نہیں کر رہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان کے لیے تمام زندگی استغفار کرتے رہیں اور ہو سکے تو اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرتے رہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں میدان محشر میں ہم سے راضی کر دے گا. اور تیسرا ہوتا ہے کہ مال میں کسی کی ہم کوتاہی کے مرتکب ہوئے، کسی کا مال دبا لیا تھا، کسی کا پیسہ کھا لیا ہے، کسی کی امانت دبا لی تھی، کسی کی وراثت دبا لی تھی، تو ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جا کر ہم کوتاہی کی معافی طلب کریں گے کہ اتنے عرصے تک ہم نے آپ کو اس مال کے فائدے سے محروم رکھا. دوسری صورت کے یہ ہوگا کہ وہ مال ان کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ مال واپس کرنے پر قادر نہیں ہیں بالفرض تو پھر معاف کروائیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، وہ مال چھوڑ دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اگر وہ چھوڑ دے ٹھیک، اگر نہیں چھوڑا تو یہ مال آپ پر لازم ہے، آج اگر آپ کے پاس نہیں تو کل آپ کو دینا ہی پڑے گا، اور بالفرض اگر اس صاحب حق کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء تک یہ مال پہنچانا لازم ہوتا ہے. اب یہ پہنچانے کے بعد اگر وہ معاف کر دے بہت اچھی بات ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر وہی طریقہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں اور ایصال ثواب کرتا رہا جائے. اور بالفرض اگر مال نہیں ہے اور تمام زندگی موقع نہ مل سکا، اتنا مال جمع نہ ہو سکا کہ ہم اسے دیں، تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کا مال ادا کر دوں. اگر نہ ہو سکا اور آپ کا انتقال ہو گیا تب بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہمیں اور اس شخص کو راضی کر دے گا. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جیسے حج کرنے کے لیے گئے تو سنا ہے کہ میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور مزدلفہ میں تمام حقوق العباد کے سلسلے کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور واقعی بالکل صحیح بات ہے. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اب ہم نمازوں کی قضا ادا کریں گے، روزوں کی قضا ادا ہوگی، اسی طرح جو ہم نے لوگوں کی امانتیں دبائی تھیں، قرضے دبا لیے تھے، وہ کیا اب بھی ادا کرنے پڑیں گے؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ میدان عرفات میں جو حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد ہے ان حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیوں کا گناہ ہے، جو گناہ تھا وہ معاف ہوگا، نہ کہ عبادت کا ادا کرنا بھی معاف ہو جائے گا. لہذا قضا نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، قضا روزے ادا کرنے ہی پڑیں گے. اسی طرح جو مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کا عام اعلان ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ تھا وہ گناہ معاف ہو جائے گا، باقی اگر اس کا تعلق مطلب وہی مال سے ہے تو مال ادا کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر رہائی ممکن نہیں ہوگی. اور اسی ضمن میں ایک اور آخری بات یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس کا درست مفہوم بھی اپنے اچھی طرح ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے بشمول کفر و شرک کے بھی کہ آدمی زندگی کے اندر اس سے توبہ کرے اور وہ معاف نہ ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے. لہذا گستاخی رسول کی توبہ بھی گستاخ رسول کی یا گستاخ رسول والے فعل کی توبہ بھی مقبول ہے، اگر آدمی زندگی میں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ اصل میں دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہے کہ شرعی طور پہ دنیاوی قانون یہ بنا دیا گیا کہ اگر آدمی توبہ کرے گا تو اس سے گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن گستاخ رسول کو ضرور قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ قتل کرنا عوام کا کام نہیں ہے، یہ قتل کرنا حاکم اسلام کا کام ہے، قاضی وقت کا کام ہے کہ وہ پہلے مکمل تحقیق کرے گا۔ اگر گستاخ رسول ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، وہ توبہ ہو جاتا ہے، تائب ہو جاتا ہے تو پھر بہرحال قتل اس کو لازم کیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ اب اس سے گناہ اسی وقت معاف ہوگا جب خود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرمائے، اور اس معافی کی اطلاع چونکہ دنیا میں ممکن نہیں، لہذا حکم یہ دیا گیا کہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا، لیکن توبہ اس کی قبول ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ ہرگز اس جملے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں، اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس نے گستاخ رسول کی ہے وہ کبھی بھی توبہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو گیا۔ ہاں اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر تائب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو ضرور اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے اور اس کو معاف نہ کرنے کا کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے ہمارا دنیاوی قانون کہ حاکم اسلام پر کیا لازم ہے، کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ تو حاکم اسلام کو چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، وہ اس کو قتل ہی کرے گا۔ اور اسی قتل کرنے کا کوئی اس انداز سے تعبیر کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو تائب حضرات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو بشارت دیں، دوسرا عابدون عبادت کرنے والے۔ عبادت ہر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخص کی بندگی، اس کے غلام ہونے، اس کے فرما بردار ہونے پہ علامت بن سکے، یعنی وہ فعل یا عمل ایسا ہو کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ یہ شخص کسی کی غلامی کر رہا ہے، کسی کی فرما برداری کر رہا ہے، کسی کی بندگی کر رہا ہے۔ جیسے نماز ادا کرنا کہ ہم اس میں ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع میں جھکنا، پھر اپنے سب سے اشرف مقام کو زمین پر لگا دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، کسی کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ہم کسی کی بندگی غلامی کر رہے ہیں۔ ایسی روزہ رکھنا کہ تمام دن کچھ بھی نہ کھانا پینا اور اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی فرما برداری کرتے ہوئے ان چیزوں سے روکتے ہیں، تو یہ پھر علامت بنتی ہے عبادت کی۔ تو عبادت ہر اس فعل اور عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی غلامی، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری پر، کسی کے فرما بردار ہونے پر دلالت کرے۔ لہذا یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ جوش خطابت میں یا بعض اوقات کم علمی کے باعث اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس میں پھر بعض اوقات یوں کہہ دیا جاتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو اور کوئی فعل نہیں کر رہا، لیکن یہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ خود اللہ بھی کر رہا ہے۔ تو معاذ اللہ عبادت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ بہت ہی قبیح ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے عبادت کا لفظ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کی بندگی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی غلامی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی فرما برداری کر رہا ہے، تو معاذ اللہ اس سے پھر ایک اور ذات کا تصور پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اس ذات کا حکم ماننا لازم ہے، اور معاذ اللہ یہ سب تمام کفریہ باتیں ہیں۔ لہذا جس نے عبادت کی نسبت اللہ کی طرف کی، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ مرتد ہو گیا، لیکن فقہاء اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اور عبادت جس طریقے سے کسی فعل کے ارتکاب کا نام ہے، اسی طرح افعال سے اجتناب کا نام بھی عبادت ہوتا ہے۔ لہذا جو اللہ نے عبادات یا جو اعمال ہم پہ فرض اور واجب قرار دیے ان کو کرنا، یہ بھی عبادت، کیونکہ اس میں بھی بندگی کا دخل ہوتا ہے کہ ہم فرما برداری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، تبھی تو کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح گناہوں سے اجتناب بھی عبادت ہے۔ تو یہاں پر عابدون سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لیے تو ہم عبادت گزار ہو گئے، روزے رکھ لیے تو عبادت گزار ہو گئے، جیسے کہ آج کل مسلمانوں نے سمجھا کہ اپنے اپنی مرضی کے چند اعمال اختیار کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم عبادت گزار ہیں۔ اس کے بعد مکمل طور پہ عبادت کا مفہوم جانے بغیر ہم گناہوں سے اجتناب کی تو بالکل کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ بعض حضرات کو دیکھا کہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، غریبوں کے اندر چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل کے معاملے میں انتہائی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب دلیری کے ساتھ کرتے ہیں۔ شاید شیطان نے ان کا ذہن بنا دیا کہ اب چونکہ آپ بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو آپ سکون فراہم کر رہے ہیں، لہذا اب تھوڑی بہت آپ سے کوتاہیاں ہو بھی گئیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما لے گا۔ یہ غلط خیال ہے، جتنا صدقہ، جتنی خیرات اور جتنی مالی جسمانی روحانی قربانیاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیں، تا قیامت کون دے گا؟ لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا دیں کہ انہوں نے اپنی ان تمام معمولات کو بنیاد بناتے ہوئے کسی گناہ میں معاذ اللہ دلیری کو اختیار کیا ہو۔ یہ ہماری پست ذہنیت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ عبادات کر لی تو اب اللہ تعالیٰ پر یہ معاذ اللہ لازم ہو گیا کہ ہماری عبادات کے بدلے میں اب ہماری کوتاہیوں پر وہ بالکل گرفت نہ فرمائے۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حامدونا، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، تعریف کرنے والے۔ تو تعریف کرنے سے مراد کسی خاص کیفیت، خاص حالت کی تعریف نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی حمد کرنے والے، اس کی رضا پر راضی رہنے والے۔ لہذا جب نعمتیں مل رہی ہوں اس وقت تو الحمدللہ اور اللہ تیرا شکر ہے سبھی کہہ لیتے ہیں۔ کمال اس وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آئے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں نقصانات میں مبتلا کر دے، تب بھی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہو۔ یہ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بچے کو موت دیتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جا کے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اگر وہ حمد بیان کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید اچھا بدلاتا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں لے لیتا ہے اور وہ اس کے جواب میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حمد فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف فرماتا ہے۔ تو غرض ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت یا بلا نازل ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد جاری کریں، جس طرح کے شکر میں کرتے ہیں، یعنی نعمت کو ملنے پر کرتے ہیں، شکر کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ کی حمد کو ہر وقت میں کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ روزہ رکھنے والے اس میں سب عام ہے کہ چاہے فرض روزے ہوں چاہے نفل روزے ہوں، کوئی تخصیص اللہ نے نہیں فرمائی، لہذا روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ لیکن روزے سے مراد، اگر ہم روزے کا یہ مفہوم لیں کہ صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہش کی تکمیل سے رک جانے کا نام روزہ ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ اس سے وہ روزے دار مراد ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق روزہ رکھیں، یعنی کھانا پینا اور قربت وغیرہ کو تو ترک کرنا ہی ہوگا، اس کے علاوہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ رکھنے کے باوجود بےہودہ کام کرنا، برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے روزے کی حاجت ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے روزے کو پسند نہیں فرماتا کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کرتا رہے۔ لہذا اس قسم کے روزے دار مراد ہیں کہ جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور شرعی، تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ والراکعون الساجدون، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اس سے مراد ہے نماز ادا کرنے والے۔ خالی یہ نہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں اور دن میں ایک دفعہ رکوع کر لیں، ایک دفعہ سجدہ کر لیں تو دیکھیں راکعون بھی ہوگا، ساجدون میں بھی شامل ہوگا، ایسا نہیں ہے، مطلب پابندی سے نماز ادا کرنے والے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس نماز سے مراد وہی نماز ہے جو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ سے مزین ہوگی۔ آداب ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شرائط مکمل ہوں، کہ طہارت کامل ہو، ستر وغیرہ ڈھکا ہوا ہو، وقت ہو چکا ہو، نیت وغیرہ بالکل درست ہو، استقبال قبلہ کے مسائل تمام بالکل درست ہوں، تکبیر تحریمہ لگائیں اور ہمارا جسم ظاہری گندگی وغیرہ تمام سے محفوظ ہو، اور پھر ہم نماز کو ادا کریں۔ اور آداب باطنہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا قلب، ہمارا ذہن دوران نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے، دنیا کا کوئی بھی خیال جان بوجھ کر ذہن میں نہ لے کر آئیں۔ ایک ہے خیال کا آنا، ایک ہے خیال کا لانا۔ آنا برا نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں، یہ ایک شیطان ہے جو مسلسل ہمیں وسوسے ڈالے گا، لیکن ایک ہوتا ہے لانا، کہ جان بوجھ کے کوئی خیال لے کر آئے، یا شیطان نے خیال ڈالا اور اس خیال میں ہم مگن ہو کے پھر ہم نے اس کو اپنی بنیاد بنا کر مزید خیالات کو لانا شروع کیا، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دو رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے ذہن میں نہ لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی عمل پر استقامت کے لیے نفسیاتی طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے انداز سے ذہن بنایا کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو اس طرح ادا کرو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو اگر کسی شخص کو صبح پھانسی چڑھانی ہو, اس کو اعلان ہو جائے گا صبح تمہیں پھانسی چڑھا دی جائے گی, اور پھر وہ نماز فجر ادا کرے کہ اس کے بعد مجھے بس پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا, تو اس کی نماز فجر میں کتنی توجہ ہوگی اور قلبی حاضری ہوگی, ہم اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی قابل توجہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اس طرح ادا کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی مکمل یہ توجہ کہ اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے, یہ تصور ہمیں دنیاوی خیالات سے اور وسوسوں سے پاک و صاف کرے گا. لہذا یہ آداب ظاہرہ اور باطنہ ضروری ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ مسجد کے سے باہر بھی نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے, یعنی ضائع کر دی جاتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ایک تو نمازوں پر استقامت حاصل کریں, جس کا بہترین ذریعہ رمضان ہے, کہ رمضان میں ذوق عبادت بڑھ بھی جاتا ہے اور ہم پابندی بھی اختیار کریں. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ ٹھیک ہے چھوڑتے رہے, رمضان میں شروع کر لیجئے گا, ابھی سے ہی بلکہ پورے زندگی ہمیں کرنی ہے. لیکن رمضان اس استقامت پر, استقامت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو ابھی سے آپ نماز شروع کریں, رمضان میں مزید استقامت حاصل ہوگی, اور پھر اس نماز کو سیکھ کر ادا کریں. اس میں آداب ظاہرہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے, آداب باطنہ کا بھی لحاظ ہو, تو پھر نماز ہماری نور علی نور ہے. پھر دو رکعت نماز ان ہزار رکعتوں سے افضل ہوگی جس میں دل حاضر نہ ہو اور آدمی دنیاوی خیالات میں گم ہو کر بے پرواہی کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ خلوص دیکھا جاتا ہے, قلبی حاضری دیکھی جاتی ہے. ایک طرف ہزار رکعتیں ہوں جس میں دل حاضر نہیں ہے, دنیا کے خیالات ہیں, بے پرواہی سے نماز ادا کی, اور ایک طرف صرف دو رکعت ہیں جس میں تمام آداب ظاہرہ اور باطنہ کا لحاظ رکھا گیا ہے, تو یہ دو رکعت نماز ان ہزار رکعتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ عالم کی دو رکعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. تو عالم سے مراد جس کو مسائل معلوم ہیں, جاہل جس کو مسائل وغیرہ معلوم نہیں, وہ آداب ظاہرہ باطنہ سے محروم ہو کر عبادت کر رہا ہے, تو اس کے سال بھر کی عبادت ایک طرف اور اس کی دو رکعت نماز ایک طرف. تو یہ چیز ہمیں بتا رہی ہیں, ہمیں مطلب مائل کر رہی ہیں, نشاندہی کر رہی ہیں کہ مقدار پر توجہ نہ کریں بلکہ اچھے انداز سے ادائیگی اور شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جائے. آگے فرمایا کہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے. اس پر بھی ہم نے تفصیلی کلام کیا ہے کہ ہر شخص اپنے اطراف میں دیکھے, چند چیزیں, چند ذاتیں ایسی ہیں, ذوات ایسی ہوتی ہیں جن کی اصلاح کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے, جن میں سے سب سے پہلے خود ہماری ذات ہوتی ہے, اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار, گھر والے, اس کے بعد پھر اطراف پہ مزید لوگ ہیں کہ جن کی ہم اصلاح کا سامان کر سکتے ہوں. اس میں پھر اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہم برائی سے روک سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہو کہ ہمارے روکنے سے رک جائے گا تو واجب ہے کہ اس کو روکیں, اور اگر ہمیں یقین ہے کہ ہم منع کریں گے تو نہیں رکے گا لیکن جھگڑا وغیرہ بھی نہیں کرے گا, تو ایسی صورت میں کرنا مستحب ہوتا ہے, ترک کر دیں تو گنہگار نہیں ہوں گے. اور اگر یقین ہے کہ اس کو نیکی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے تو جھگڑا ہوگا, فتنہ, فساد ہوگا, اس وقت رک جانا افضل ہے کیونکہ اس وقت کتنا فساد ہوگا. ہاں اگر کوئی مجاہد ہے اور وہ کہے کہ نہیں چلو چاہے میں قتل کر دیا جاؤں لیکن میں نیکی کا حکم کروں گا, تو پھر یہ نور اعلی نور ہے. لیکن آج کے دور میں چونکہ فتنے بہت زیادہ ہیں لہذا بہت احتیاط کے ساتھ نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے, کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں اگر آپ کسی کی برائی کی نشاندہی کریں گے تو وہ اپنی برائی کو تسلیم نہیں کرے گا, اپنی اصلاح کا سامان نہیں کرے گا بلکہ آپ کا دشمن بن جائے گا, اور آپ کا کہ اس جرم کو ایک ناقابل معافی جرم تصور کرتے ہوئے آپ کو مطلب بہت سخت شدید اذیت اور ذہنی ٹینشن, جسمانی تکلیف مبتلا کر دے گا. اس لیے احتیاط اور ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.